Kırık Plak Kulübü. Hazırlayan ve sunan Halil Berberoğlu. Sevgili Kırık Plak Kulübü sakinleri. Bugün bize ayrılan süre boyunca 80'li ve 90'lı yıllara ait breakdance şarkılarını dinleyeceğiz. Bunlardan ilki Splash grubuna ait. Set the Groove on Fire. We'll be right back. Splash'in ardından sırayı BJ The Prince of Rap alıyor. This Beat Is Hot. Your mind. This beat is hot. 80'li yılların en başarılı freestyle isimlerinden bir tanesi Mohit ve My Heart Gets All the Breaks. Show Me adlı çalışmalarıyla Thick Cover Girls. Oh, 1980'li yılların en başarılı sample müzisyenleri alıyor. Şimdi de sırayı Bump the Bass ve çalışmaları Beat This. Clear. House tarzında çalışmalar yapan Simon Harris, Bass adlı sample çalışmasıyla sizlerle. How low can you go? Can you go? Babe, how low can you go? ve 80'li yılların efsanevi sesi Shannon ve efsanevi şarkısı Let the Music Play. Amerika'nın Vietnam Savaşı'nı anlatan 19 adlı çalışmasıyla Paul Hardcastle. Kasıl'ın ardından sırayı Hacı Bir alıyor. Heart of the Beat. We'll be right back. ve Breaking filminde de yer alan çalışmalarıyla Heartstreak'i dinliyoruz. Bodywork. Biz DJ'ler bir şarkıyı beğendik mi, onun üzerinde oynamadan duramayız. Give Me Tonight adlı çalışmasıyla Shannon'ı dinliyoruz fakat Josh Film Remix'iyle. Plak Kulübü'nde Shannon'ın ardından sırayı Nice and Wild alıyor. Diamond Girl. '80'li yıllarda en popüler dans filmlerinden bir tanesi de Breakin' Electric Boogaloo'ydu. İşte bu filmde kullanılan müziklerden bir tanesi var şimdi de sırada. Chris Diglow Taylor ve Dave Storms'un altyapılarını hazırladığı bu çalışmayı Ice-T seslendiriyor. Breakless. Once upon a time, a DJ's task was just to play records. What more could you ask? But then came remixes, scratching in cuts, which was too much for many. Drove some DJs nuts. But the DJ named Glove has reigned supreme as the turntable wizard of the hip-hop scene. So listen to him, check him out. But remember this, when the Glove's on the wheels of steel, he's reckless. Yeah. And even fame. But when you talk of MCs, Ice-T is the best. And when you talk of DJs, forget the rest. Club Reckless. Plak Kulübü'nün son grubu Freestylers. Ülkemizde de gelen ve konserler veren bu grubun Shake Your Body adlı çalışmasını dinliyoruz. Plak Kulübü'nün daha sonuna geldik. Bakalım haftaya ne tür müzikler dinleyeceğiz? Change your body right now. Kırık Plak Kulübü. Hazırlayan ve sunan Halil Berberoğlu.